Ben seni hiç öyle dış kırıklığı içinde görmedim. Çok komik olmalısın. Hiç de değil. Çok huysuz ve kötü oldum. O gece de kendimi çok kötü hissediyor, kendimden nefret ediyordum. Hikayeye devam et. Otelde kapıdan anahtarımı aldım ve her şeyin canı cehenneme dedim. Otel büyük, lüks ve sıkıcıydı. Asansörle büyük, lüks, sıkıcı ve içinde uzun boylu güzel Çinli kızın bulunmadığı odama çıktım. Koridordan geçip de dev boyutlu sıkıcı odamın masif kapısını açınca birden karşıma çıkıverdi işte. Ne çıktı? Birbirinden güzel üç Çinli kız. Öyle güzel ki benim güzel Çinli kızım yanlarında okul öğretmeni gibi kalırdı. İnsanın içini eritecek kadar güzeldi. Üçü de ve hiçbiri İngilizce bilmiyordu. Nereden gelmişlerdi? Milyonerlerimden biri göndermiş. Birinin elinde parşömen bir zarf içinde kalın bir kağıt vardı. CV'den sevgilerle yazıyordu kağıtta. Sen ne yaptın peki? Geleneklerini bilmediğim için ellerini sıktım. Tek tek üçünü de öpüp tanışmanın en iyi yolunun birlikte banyo yapmak olduğunu söyledim. Nasıl anlattın bunu? İngilizce. Anladılar mı? Tam olarak anlattım istediğimi. Sonra ne yaptın? Daha önce üç kızla birden birlikte olmamış olduğum için çok utanmıştım. Hoşuna gitmese bile iki kız eğlencelidir. Bir kızla olduğunun iki katı güzel değildir ama değişik bir şeydir. Üstelik sarhoşsan eğlencelidir de. Ama üç kız biraz fazla geldiği için utanmıştım. Kızlara içki isteyip istemediklerini sordum. İstemediler. Ben kendime bir içki aldım. Gayet büyük olan yatağın üstüne oturduk. Işıkları söndürdüm. Eğlenceli miydi? Müthiş bir şey. O tanıdığım kızın teni kadar pürüzsüz bir ten. Hem sıkılgan, hem utanmasız ve hiç de serbest olmayan bir kız al ve bunu üçle çarp. Ve de karanlıkta olup bitsin her şey. Üç kızı birden hiç kucaklamamıştım daha önce, oluyormuş meğerse. Kızlar iyi eğitim görmüşlerdi. Benim bilmediğim çok şeyi biliyorlardı. Her şey karanlıkta oluyordu ve hiç uyumak istemiyordum. Ama sonunda uyuyakaldım. Sabah uyandığımda kızların üçü de uyuyorlardı ve odaya ilk girdiğim andaki kadar güzeldiler. Hayatımda gördüğüm en güzel kızlardı. Beni 25 yıl önce ilk gördüğün zamanki halimden de mi güzeldiler? Hayır Lil, no puede ser. Olanaksız bu. Çinliydi bunlar. Bir Çinli kızın da ne kadar güzel olabileceğini bilirsin. Çinli kızları severdim. Neyse. No he pervertido. Elbette ki bir sapıklık değil bu. Ama üç tane. Üç biraz zor. Sevişmek bir kişiyle olur. Bunu kabul ediyorum. Onlarla birlikte olmana sevindim yine de. Beni kıskanç falan sanma. Sen istememiştin bunu. Üstelik sana armağan da onlar. Yatmaya yanaşmayan polis köpekli bir kadına hiç katlanamam doğrusu. Ama Tom, sabah içini boşalmış hissetmedin mi? Tahmin bile edemezsin o boşluğu. İçim göçmüştü sanki. Başımın tepesinden ayak parmaklarımın uçlarına kadar. Sırtım kopmuştu sanki. Bel kemiğim ağrıyordu. Sen de gidip içtin tabii. Ben de gidip içtim. Kendimi biraz daha iyi durumda ve çok mutlu hissettim. Peki neler yaptın anlat bakalım. Onların uyurken bir resmini çekmek istedim. Şahane bir resim olurdu bu. Öylesine açtım. İçim öylesine boşalmıştı ki. Sonra perdeyi aralayıp dışarı havaya baktım. Yağmur yağıyordu. Bunun iyi bir şey olduğunu, bütün gün yataktan çıkmayacağımızı düşündüm. Ama kahvaltı etmem gerekiyordu. Onlara da yiyecek bir şeyler bulmalıydım. Banyo kapısı kapalı olarak duş yaptım. Sessizce giyinip hiç gürültü etmeden dışarı çıktım. Aşağıda otelin kahvaltı salonunda tuzlu ringa balığı, marmelat ve jambonla kuvvetli bir kahvaltı yaptım. Mantar da yedim. Hepsi çok esaslıydı. Bir çaydanlık çayla bir duble viski içtim. İçim hala bomboştu. Hong Kong'un İngilizce Sabah gazetesini okudum. Saat kaçta uyanacaklarını merak ettim. Sonunda otelin kapısına çıkıp dışarı baktım. Hala yağmur yağıyordu. Bara gittim ama henüz açılmamıştı. İçkimi servis barından getirmişlerdi zaten. Daha fazla bekleyemedim. Doğruca yukarı çıkıp kilitli kapıyı açtım. Kızlar gitmişlerdi. Korkunç bir şey. Ben de öyle düşündüm işte. Sonra ne yaptın peki? Gidip içtin sanırım. Evet, bir içki içtim. Sonra bol su ve sabunla iyice yıkandım. Ardından çifte vicdan azabı çekmeye başladım. Un doble remordimiento. Hayır, iki ayrı pişmanlık. Üç kızla birlikte olduğum ve de gitmiş oldukları için. Benimle kaldıktan sonra da pişmanlık duyduğunu bilirim. Ama bunu atlatmıştın. Biliyorum, her şeyi atlatırım zaten. Hep büyük pişmanlıklar duymuş bir insanım ben. Ama o sabah otelde duyduğum çifte pişmanlıktı. Bunun üzerine bir içki daha içtin. Nasıl da bildin? Milyonerime telefon ettim. Ama ne evindeydi ne de bürosunda. Günah evindeydi herhalde. Kuşkusuz. Herhalde kızlar da gidip geceyi anlatmışlardı ona. Peki bu kadar güzel üç kızı nereden bulmuşlardı acaba? Şu anda koca Havana'da gerçekten güzel üç kız bulamazsın. Bu sabah Harry ile Willie'ye şöyle doğru dürüst birini bulmak için neler çektim ben bilirim. Tabii günün kötü bir saatini seçtik bu iş için. Hong Kong'da milyonerlerin tüm ülkeyi tarayan adamları vardır. Bütün Çin'i. Brooklyn Dodgers takımının beyzbol oyuncusu araması gibi. Bir köy ya da kasabada güzel bir kız bulundu mu, milyonerlerin ajanları onu hemen satın alıp Hong Kong'a gönderiyorlar. Orada giydirip kuşatıp yetiştirirler. Peki saçları bildiğimiz Çinli kızlarınki gibiyse nasıl oluyor da sabah o kadar güzel görünüyorlardı? Saç ne kadar berber elinden çıkmış olursa olsun öyle bir geceden sonra sabah kalkınca çok kötü görünür. Öyle değildi saçları. Amerikan kızlarının o yılki modası gibi omuzlarına kadar uzundu. Çok yumuşak ve kıvırcık saçları vardı. Sivi öylelerinden hoşlanırdı. Amerika'da bulunmuş ve hiç kuşkusuz epey film seyretmişti. Onlarla bir daha birlikte olmadın mı? Teker teker. Sivi bana armağan olarak zaman zaman birini gönderirdi. Üçünü birden hiç göndermedi bir daha. Yeni kızlardı üçü de. O yüzden kendisine saklamak istiyordu. Ayrıca benim ahlakım için kötü olacak bir şey yapmak istemediğini de söylemişti. Esaslı bir adama benziyor. Ne oldu ona? Öldürüldü sanırım. Vah zavallı. Ama yine de iyi bir hikayeydi. Sen de biraz daha neşelendin gibi. Herhalde öyleyim diye düşündü Thomas Hudson. Zaten istediğim de bu değil miydi? Yoksa bu muydu? Bak Lil, dedi. İçkiyi biraz fazla kaçırmadık mı? Kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyi. Thomas'a şekersiz buzlu bir duble daha yap. Ben sarhoş olmaya başladım. Bir şey istemem. Daha iyi hissediyorum kendimi, diye düşündü Thomas Hudson. İşin ilginç yanı da bu. Hep kendini daha iyi hissedersin ve hep pişmanlığının üstesinden gelirsin. Üstesinden gelemediğin bir tek şey vardır. O da ölümdür. Hiç öldün mü sen? Diye sordu Lile. Elbette ki ölmedim. Ben öldüm. Neden öyle konuşuyorsun? Öyle konuşunca ödümü patlatıyorsun. Seni korkutmak istemedim tatlım. Kimseyi korkutmak istemem ben. Bana tatlım demen hoşuma gidiyor. Bir yere varmıyor bu diye düşündü Thomas Hudson. La Floridita'nın yaşlı hayat kadınları köşesinde namuslu Lili oturup sarhoş olmaktan başka aynı etkiyi verecek başka şey yok mu sanki? Yalnızca 4 günün varsa bu zamanı daha iyi değerlendirebilirsin. Nerede? Diye düşündü sonra. Alfred'in günah evinde mi? Bulunduğun yerde çok daha iyisin. İçki de dünyanın herhangi bir yerindeki kadar iyi. Esası da içiyorsun. Elinden geldiğince de içmeye bak. Şimdi elinde bu var. Bunu sevmeyi öğren. İçmeyi oldum olası seversin zaten. Şimdi de tek o kaldı elinde. O yüzden sevmeye bak. Seviyorum, dedi yüksek sesle. Ne? İçkiyi. Yalnızca içmeyi değil, bu şekersiz buzlu dubleleri içmeyi. İnsan bu kadar içkiyi şekerli içse hastalanır. İnanırım, bu kadar içkiyi şekersiz olarak içen bir başkası olsaydı ölürdü. Ben de öleceğim belki. Sen ölmeyeceksin. Rekor kıracaksın. Sonra benim evime gideceğiz ve uyuyacaksın. Olacak en kötü şey de horlamandır. Son geldiğimde horladın mı? Felaket. 10 ayrı adla çağırdın beni gece boyunca. Özür dilerim. Önemi yok. Ben pek komik buldum bu durumu. Bilmediğim bir iki şeyi de öğrendim bu arada. Böyle çeşitli adlarla çağırdığın zaman öteki kızlar bozulmuyorlar mı? Başka kız falan yok ki. Yalnızca bir karım var. Onu sevmeye, hakkında iyi şeyler düşünmeye çalışıyorum ama çok güç bu. Ama pek tabii kimseyi onun aleyhinde konuşturmam. Ben onun aleyhinde konuşurum. Hayır yapma. Terbiyesizlik olur bu. Ben iki şeyden nefret ederim. Erkeklerin ağlamalarında. Ağlamak zorunda olduklarını bilirim ama hiç sevmem bunu. Bir de karıları aleyhinde konuşmalarından nefret ederim. Hemen hemen hepsi konuşurlar oysa. Çok iyi vakit geçiriyoruz şimdi. Onun için bari sen konuşma karının arkasından. Pekala. Canı cehenneme onun. Onun hakkında konuşmayacağız. Lütfen Tom. Onu çok güzel bulduğumu bilirsin. Gerçekten de öyledir. Sana göre bir kadın değil ama. Onun aleyhinde konuşmayalım. Peki. Bana mutlu bir hikaye daha anlat. Eğer seni memnun edecekse içinde aşk da olmasın.